Όπως λένε οι γιατροί και όπως θέλει να πιστεύει ο μπαμπάς μου, μια αρμονική διατέλεση. Όχι, δεν φταίω ομορφιά και τρόπο μου εικονιστή. Ναι, ούτε ο παιδικός μου φίλος ο Γιωργάκης που χαϊδευόμαστε μικροί. Μοναχογιός μικρομεσαίων όμως με δείχναν και γελάγαν στο σχολείο και μου φωνάζαν αδελφοί. Έφτιαξα ψεύτικο μουνί. Απλώσω στη θαλάτσα τα μοιρά μου με μανταλάκια χιαστή και θα κρεμάσω τα ερμαφρόδι τα παιδιά μου, η πρώτη μάνα τραβεστή.